Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gaskraan in Groningen gaat weer verder open. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat er dit jaar maximaal 7,6 miljard kuub nodig is. Dat is bijna twee keer zoveel als verwacht. Duitsland heeft extra gas uit Groningen nodig, onder meer doordat energiebesparende maatregelen daar te weinig effect hebben. Verder zei het kabinet al in november dat er meer Gronings gas nodig is door vertraging bij de bouw van een stikstoffabriek. Die is nodig voor aanpassing van gas uit het buitenland. Koninklijke Horeca Nederland wil dat uiterlijk 15 januari de horeca weer open gaat. Volgens de brancheorganisatie kan dat veilig. De sector komt opnieuw met een eigen routekaart voor het in drie stappen afbouwen van de coronamaatregelen. Met verplichte zitplaatsen, controle van de QR-code bij binnenkomst en geen nieuwe gasten meer na 10 uur 's avonds kan de horeca weer veilig open, zegt de organisatie. De opgestelde regels zijn ook bedoeld voor clubs en discotheken. De politie heeft twee mannen uit Roosendaal en een vrouw uit Etten-Leur aangehouden voor mishandeling van twee jongens. De slachtoffers van 14 en 16 waren in Roosendaal uit nieuwsgierigheid een leegstaand huis binnengegaan. Door een alarmsysteem werden de mannen en de vrouw gewaarschuwd. Volgens de politie sloegen, schopten en bedreigden ze de jongens en hielden hen uren vast. Pas toen er een andere man kwam, werden de jongens vrijgelaten. De Amerikaanse filmregisseur Peter Bogdanovich is overleden. Hij is vooral bekend van The Last Picture Show uit 1971, die twee Oscars won. En verder van de comedy What's Up, Doc? Met Barbara Streisand en Ryan O'Neill. En Paper Moon met een Oscar voor O'Neills dochter Tatum. In de tv-serie The Sopranos speelde Bogdanovich een therapeut. Peter Bogdanovich was 82. In het weer, vanavond van het westen uit regen. In het oosten kans op natte sneeuw. Minimumtemperatuur een graad of 2. Morgen buien met hagel en onweer. Verder veel wind en ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen vanuit onze 5 dagen bus in Oud-Marsum, gemeente Dinkeland, Overijssel. We staan elke week 5 dagen lang in een stad of dorp en duiken dan in het nieuws. Deze week is dat dus Oud-Marsum dat het moet hebben van de toeristen. Normaal gesproken wordt het hier overspoeld door dagjes mensen, maar nu, ja, midden in de kerstvakantie, in de lockdown, is het heel erg stil op straat. We vragen het ons de hele week eigenlijk al af of Oud-Marsum niet ten onder gaat aan het toeristisch succes. Want er wordt wel eens gezegd dat er hier in het hoogseizoen giethoornse toestanden zijn. Alfons, we praten straks verder, maar klopt dat? Mag je wel zeggen, giethoornse toestanden, maar nog niet helemaal. Maar ik sluit niet uit dat het ooit zover zal komen. We praten er zo over verder, over al die toeristen en wat dat dan doet met dit stadje. Eerst even de Oud-Marsumers over henzelf. Oud-Marsum, ja, waar denk je? Het leuke stadje wat enige anders is. Zeg je wat? Het leuke stadje wat enige anders is, zeggen ze wel eens. Ja, het is gewoon een fijn blaadje om te wonen. Een stad met een dorpskarakter. Ja. Wat vind je het allerleukste? Paaskerel. Wat moeten we daarbij voorstellen? Heb je de paaskerels en die gaan dan met Pasen gaan ze dan hier door de stad heen. Ze arm in arm, hand in hand. En dan gaan ze van kroeg naar kroeg. Mannen zijn dat? Mannen zijn het, ja. Mogen de vrouwen niet meedoen? Vrouwen mogen niet meedoen, nee. Vind je ervan dan dat je als vrouw niet mee mag doen? Oh, nou, ik heb die behoefte ook niet. Nee. Als ik aan Oud-Marsum denk, dan denk ik aan een heel mooi stadje. Heel veel gezelligheid, leuke mensen, veel vertier. Gewoon top. Ja? Jij? Kakkers. Ja, kakkers. Heren hier in de bus. Alfons Weijrink, woorden je net al. En Marco Scholten, welkom. Beide geboren en getogen Oud-Marsumers. Ik hoor kakkers. Marco, klopt dat? Nou, voor mij valt dat nog wel meer. Ik kijk naar je. Ja, het is radio, hè? Je ziet er niet uit als een kakker. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, weet je, dat komt natuurlijk omdat Oud-Marsum een stadje is. En Oud-Marsumers gaan er trots op dat het een stadje is. En dat wordt door anderen in de regio niet altijd even leuk gevonden. Vandaar ook kakkers. Ja. Nee, ik zeg dat natuurlijk gekscherend. Want je ziet er niet uit als ik zou zeggen een kakker. Je bent ook geen kakker. Je hebt een hanenkam. Je hebt een leren gilet aan, Marco. Je vertelt me net dat je wel eens figureert in films. Ja, dat klopt. Het is alweer een tijdje geleden. Oh, maar en ja. Word je dan getypecast ook, met je uiterlijk? Ja, dat was wel de bedoeling. Ik was biasklant, dus... Oh, kijk eens. Alfons, jullie wonen allebei in het centrum, hè? Alfons, je huis, kunnen we het zien? We staan op het kerkplein, vlak naast de kerk. Nou ja, als je door die gevel zo heen kunnen kijken, dan zou je kunnen zien waar ik woon. Ja, kijk eens. Je schreef 20 jaar voor de lokale krant Tubantia. 41 jaar. 41, kijk. Ja. Zat er één jaar naast. We hebben het natuurlijk over Oud-Marsum en het toerisme. Je vertelde het net eigenlijk al. Het voelt voor jou niet altijd als Oud-Marsum meer. Nee, Oud-Marsum is niet meer helemaal het stadje waar ik ben geboren en ben opgegroeid. Het is een echt een toeristenstadje geworden door de jaren heen. En ja, en dat is misschien voor de ondernemers die het daarvan moeten hebben misschien wel heel mooi en prachtig. Maar voor de eigen inwoners is het niet altijd even aardig en mooi. Hoe is het zo gekomen? Ja, hoe is het zo gekomen? Dat is natuurlijk met name de laatste jaren. Onder andere ook door corona is het gekomen dat het explosief is gegroeid. Het toerisme. Toerisme uit eigen land. Met name toerisme uit eigen land ook. En ook een paar grote evenementen gehad hier. Met de Elephant Parade dit jaar. Mm. En vorig jaar heeft Oud-Marsum toch ook landelijk op de kaart gezet. Waardoor heel veel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ja. En wat maak je dan mee? Want wat zie je dan werkelijk qua verandering? Wat je ziet is dat vroeger, tot in de jaren 70, had je een vakantieseizoen. En dat begon dan in juli, dat duurde tot begin augustus. Maar tegenwoordig begint het seizoen al in maart, april. En dan loopt het door tot november, december. Eigenlijk lopen er altijd wel toeristen rond in Oud-Marsum. En met name dan in die zomermaanden is het erg druk. En in de weekends is het sowieso altijd erg druk. We spraken, als je hier met zo'n grote gele bus staat, dan komen er af en toe wat mensen langs. Die hadden het ook over, er was een moment dat er NPO-spotjes waren. Spotjes waren op de NPO, ja. Voor Oud-Marsum. Ja, nou ja, dat ging dus over die Elephant Parade met name. En ja, en dat heeft toch voor grote bekendheid gezorgd. En ook voor een heleboel extra toeristen. Wat dacht jij toen je die spotjes zag? Toen dacht ik van, is het weggegooid geld? Het heeft een hoop geld gekost. Oud-Marsum heeft dat eigenlijk niet nodig. Want Oud-Marsum verkoopt zichzelf. Is het dat toerisme, je zegt het zelf, hè, de ondernemers die profiteren ervan. Zie je het als een zegen of een vloek? Voor de ondernemers is het een zegen. Is het een vloek? Voor de eigen inwoners is misschien wat sterk uitgedrukt. Maar het is wel zo dat de eigen inwoners die ervaren toch wel dan niet alleen de voordelen, hè, in profijtelijke zin van het woord, maar wel de nadelen van de drukte. Met name dan in de weekends, zaterdag, zondag. Ja. Zijn door het Marsumers niet meer in hun eigen stad. Nou ja, kijk, jij bent ook, je woont hier, we kunnen het bijna zien. Maar jouw huis, Marco, kunnen we wel zien? Dat kunnen we, ja. Ja, het is nu donker buiten. Ik zie alleen mezelf via de spiegeling. Ja, vanaf hier kun je het zien, ja. Ja, je woont hier al aan het kerkplein ook. Klopt dit, wat Alfons vertelt? Nou ja, ik woon hier nu 10 jaar. Mijn familie woont hier al langer. Ik ben gaan wonen in het centrum, omdat ik vind drukte juist leuk. Als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik alleen maar blije mensen op een plein zitten. Gezelligheid. Inderdaad, wat Alfons wel gelijk heeft, het wordt wel erg veel, dat klopt. Het is alleen een kwestie van hoe we ook samen met de gemeente, hoe dat in goede banen gaat leiden, ook met parkeren en fietsen en dat soort dingen. Hmm. Maar je houdt... Sorry? Dat is ook het punt wat Marco nou aanhaalt. Dat is heel belangrijk. De gemeente moet dit gaan reguleren. Beter in banen gaan leiden dan tot nu toe het geval is. Als dat maar gebeurt. En ik denk dat we best wel blij mogen zijn met dat toerisme. Want er zijn heel veel plaatsen waar ze echt moeite voor moeten doen om mensen binnen te krijgen. Ja. En voor ons, linksom of rechtsom, komt er wel geld binnen. Je zei, dat is niet altijd zo. Hè? Nu in de lockdown komt er volgens mij niks. Ja, goed, maar daar zit iedereen mee natuurlijk. Ja. Nou, zeg je houdt van de drukte. Je bent hier bewust komen wonen. 10 jaar al, toch? Zo ongeveer. Is die 10 jaar, heb jij wat zien veranderen in die 10 jaar? Ja, zeker. Qua drukte? Ja, absoluut. Het is absoluut drukker geworden. Wat is het verschil dan? Ja. Wat je concreet merkt? Ja, qua drukte of? Ja. Ja, gewoon veel meer mensen. En, dat, En het einde is nog niet in zicht, hè? Want de gemeente, de verantwoordelijke wethouder van de toerisme in de portefeuille, die zegt dat er nog veel meer toeristen de komende jaren naar Oud-Marsum komen. En dat is, dat geloof ik graag en dat vind ik ook goed. Maar dan zeg ik tegen de gemeente van, ga het dan ook reguleren. Leidt het een goede banen? Ja, dat punt maakt hij net inderdaad. Ja. Wat ik zit te denken, we doen altijd een hoofdpijndossier in de uitzending. Maar terrassen is hier op het Kerkplein ook best wel een hoofdpijndossier, toch? Er staan hier, de terrassen worden veel te groot, begrijp ik. Nou, die zijn best gezellig, hoor. Ja, ze zijn gezellig. Maar ik zie Alfons al moeilijk kijken. Nou, moeilijk kijken in de zin van, de terrassen zijn heel gezellig. Zeker in de zomermaanden, hier ook op het Kerkplein. Het is echt een toevoeging geworden de laatste jaren. Maar niet op alle plekken. Hè. We hebben bijvoorbeeld terrassen op de markt. En dat leidt nog wel eens tot fricties. Hè, want er wonen ook mensen en die moeten met de auto of met de fiets of wandelend door het stadje. En dan komen ze op die markt terecht. Ja, en dat is toch echt een bottleneck. Hè. Daar is het postkantoortje is er vlakbij. De mensen moeten hier naar de kerk. Er is hier een markt, kortom. Het is echt. Ja. En dat moet beter gereguleerd worden. De burgemeester zei tegen ons, het is een strijd om de ruimte. Maar jij merkt dat niet zo, Marco. Het enige wat ik merk is dat ik af en toe slecht mijn busje ergens kan parkeren. Maar ja, en soms wel eens dat fietsen op autoparkeerplaatsen staan. Dat is wel eens vervelend. Maar ja, je kunt ook even zo'n fiets aanpakken en dat ding even wegzetten. Ja, het klinkt alsof je een beetje. Wat vind je nou van dit wat Alfons zegt? Vind je het een beetje overdreven, dat over toerisme? Ja, heeft misschien wel een punt. Maar ja, ik zie er niet echt zoveel problemen. En ik vind het mooi dat het zit. Ik heb er ook niet zozeer problemen mee. Mm-hmm. Ik stel alleen vast wat de ontwikkelingen zijn in Oud-Marsum. Nou, wat een gevolg kan zijn van enorme toerisme, dat zijn de tradities. Hè? De mensen komen hier voor de tradities. En je wijst gelijk, want dat is iets waar jij een beetje zorgen maakt. Nou ja, daar maak ik me inderdaad zorgen over. Ik hoef alleen maar een van de grootste tradities van Oud-Marsum even te noemen. Dat is het vluggelen, de poorskerels. Ja, dat hoorde het net in het stukje. Ja, nou ja, dat is dit jaar in het weekend van 17-18 april. Even voor de mensen die dit niet kennen. Hoe zeg je het? Poorskerels. Dat zijn 8 vrijgezelle jonge mannen. Die leiden dan de paastradities hier op paaszaterdag. Op eerste paasdag en op tweede paasdag. En die gaan dan in... Die zingen dan hand in hand. Trekken ze door het stadje. Ze trekken door cafés. Ze trekken door oude stadsboerderijen. Ze trekken langs bepaalde... Maar dat is een traditie? Dat is een traditie. En er worden twee paasliederen gezongen. Het is een eeuwenoude traditie. Paaszaterdag, om maar wat te noemen, vertrekken de paaswagens waarmee hout wordt gehaald voor het paasvuur vanaf de markt. Ik zie Harry, die ook in de bus zit, die later aan het woord komt, die zegt er wordt ook behoorlijk wat gedronken. Nou ja, weet je, ik zal niet ontkennen dat er niet wat wordt gedronken. Het is een heel gezellig festijn. Maar hoezo staat die traditie onder druk? Nou ja, staat nog niet onder druk. Maar weet je, de laatste jaren ergeren deelnemers aan het vluggelen zich eraan dat ze om de terrassen heen moeten vluggelen. Vroeger hadden ze gewoon vrijbaan door de straatjes, maar nu komen ze op verschillende plekken in het stadje komen ze terrassen tegen. Moeten ze tussen de tafeltjes en de stoelen en de toeristen door. En dat wordt dit jaar, en dat wilde ik net even zeggen, dus ik maak mijn punt even af met jou. Goed vinden. Op de markt staan vanaf 1 april tot 1 november... het staat nagenoeg helemaal vol met terrassen, met tafels en stoelen. Ja. Op paaszaterdag komen daar de paaswagens bij elkaar met de bevolking van Oud-Marsum om van daaruit naar het Springdal te gaan, hout te halen. En 's avonds komt dat gezelschap met die volbeladen wagens weer terug, volgens de oude route, door de Marktstraat en over de markt. Maar als die terrassen er staan, dat gaat niet. Nou, dan heb ik het alleen over paaszaterdag. Ja. Maar dan wil ik het ook nog hebben over eerste paasdag, tweede paasdag. Want daar wordt gevluggeld, daar wordt gezongen. De poorskerels komen daar. Ze vluggelen over de markt heen. En ze komen uiteindelijk ook weer op die markt terug. Ja. Waar die hele slinger zich oprolt. Ja, en als daar dan terrassen zijn, dan kan het niet. Nee. Nou ja, en dat bedoel ik te zeggen tegen de gemeente en ook tegen de ondernemers. Van, wees dat nou voor, ga dat reguleren bijvoorbeeld. Want dit is echt een punt waar je door het Marsum mee kunt... in het handhuis. Marco, ben je daar, als je dit hoort, ben je daar dan misschien ook niet een beetje bang voor? Daar heb ik dan eerst over nagedacht. Heeft Alfons inderdaad wel een punt. Maar zoiets is toch misschien wel te overleggen met de ondernemers. Want ja, kijk, de terrassen zijn nu groter sinds de coronaperiode. Mm-hmm. Maar sinds die tijd is Paas überhaupt al niet doorgegaan. Klopt. Jij bent, toen we het over die paskerels hadden, keek je een beetje moeilijk, hè? Je had begrepen dat jij ook wel ooit een paskerel had willen zijn. Nee, ze hebben me nog gevraagd. Ze waren veel te bang dat ik ja zei. Maar is zit daar iets? Ik bedoel... Nee hoor. Nee, niet? Maar Hanen kan pas niet onder die gleuven die ze op hebben. Dus. Kijk eens, nee, ik zou bijna zeggen, de twee beste poorskills die Oud-Marsum had kunnen hebben, die zijn het hier niet geweest. En dat zijn? Nou ja, die zitten hier in de bus. Jij bent het ook niet geweest? Ik ben het ook niet geweest. Kijk eens. En je bent nu al gehuwd? Ik ben nu getrouwd, ik kan niet meer. Oh, jij? Gehuwd? Nee. Dat kan dus misschien nog. Nee, dat zijn jonge jongens. Ah, kijk eens. Nee, je bent ook jong van geest, zou ik denken. Maar ik wil nog... Het laatste ding wat we nog even moeten bespreken is... Wij staan de hele week hier. En we hebben het over dit waar we het over hebben. Kan het de verkeerde kant op gaan met Oud-Marsum, met het toerisme? Jij zegt van de gemeente moet dat gewoon goed in de gaten houden... om goede banen te leiden. We spreken hier heel wat mensen. Die komen zelfs naar de bus toe. Die zeggen van ja, inderdaad, het is soms een beetje te veel. En als we dan zeggen, wil je het vertellen? Dan zeggen ze nee. Maar zijn dat mensen die in het centrum wonen? Of zijn dat mensen het zijn in ieder geval Oud-Marsumers. Ja, oké. Okay. Hey, maar... ik weet niet of ze allemaal in het centrum wonen. Nou ja, ik woon hier in het centrum en ik... Er is een gezin hier, die hebben wij geprobeerd over te halen. Maar die vertrekken altijd naar de camping een paar weken lang... omdat ze het te druk vinden in de zomer. Ja, dan moet je niet in het centrum gaan wonen. Kijk eens. Kijk, ik ben in het centrum gaan wonen en ik zeg gewoon... je moet leven en laten leven in het centrum. Ik heb een bakkerij naast mij waar geluid vandaan komt. Ik heb een kapperszaak wat wel gehoorig is. Ja, dan moet je daar niet gaan wonen. Alfons? Ik ben het helemaal met Marco eens. Ik woon ook met heel veel plezier in de binnenstad van Oud-Marsum. En ik moet eerlijk zeggen, wel in het rustige deel van de stad... en niet in het deel waar veel horeca en andere zaken zijn waar toeristen komen. Maar Alfons... Al die mensen die het niet willen zeggen, of durven te zeggen, denk ik misschien. Jij wel? Ja, nou ja, weet je, vanuit mijn professie... Ik heb 41 jaar lang voor Tubantia gewerkt. En ja, dan word je geacht om kritisch te zijn op de plek waar je werkt. Krijg waar je voorwerkt. Krijg je dit nog te horen, denk je, na de uitzending? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat er mensen zijn die het niet met me eens zijn... en het niet leuk vinden dat ik op bepaalde zere plekken heb gedrukt. Ja. Ik ben wel blij dat je dit bent komen vertellen. Blijf er nog even bij, Marco, jij ook. Want ik begrijp, alle cafés zijn dicht. Maar er is één café open. Klopt. Je hebt een cafeetje in je huis? Ja. Het is niet een echt café, maar nee. No. Ook weer wel. Het is geen café. Met bakstenen en al, maar je hebt... Ja. Ik ben geen horecagelegenheid. Nee. Het is gewoon mijn tuin en die heb ik omgetoverd tot een cafeetje. Maar we kunnen misschien nog wel een bakje bij je drinken zo. Kom goed. Ah, kijk eens. Blijf erbij. Dank tot hier. Even eerst iets anders nu. Hoofdpijndossier. Yes, het hoofdpijndossier. Ieder dorp, elke stad, die kent het. Het sleept zich voort en niemand weet er raad mee. Onze verslaggever Joris Kreugel die begon maandag aan het dossier NAM... Nederlandse aardoliemaatschappij... en het vervuilde afvalwater dat hier bij Rossum door die NAM de grond in wordt gepompt. In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen om per direct te stoppen met dat pompen. Dat was niet heel lang geleden. Maar Stef Blok, nu nog demissionair minister Economische Zaken en Klimaat... die ging niet tot actie over. Awaldi, ja, ik ben bezig met minister Blok van Economische Zaken. En half december werd in de Tweede Kamer een motie met de eis... dat het opslaan van het giftige afvalwater direct moet worden gestopt. De minister was niet blij met deze motie en ontraadde deze zelfs. En nog heel even kort, per dag wordt hier 3 miljoen giftig afvalwater... onder de grond in Rossum opgeslagen. En de tukkers, die hebben daar zorgen over. Ze zijn bang voor explosies, zinkholes, aardbevingen... en vervuilde grond als er straks iets misgaat. En ik probeer nu de voorlichter te pakken te krijgen van minister Blok... om te vragen of ik een afspraak met hem kan maken. Met Sjoerd van der Ven. Goedendag, spreek met Joris Kreugel van het Radio 1-programma Vijf Dagen. Spreek met de voorlichter van minister Stef Blok. Ja. Ja, nee, ik had even een vraag. Wij zijn deze week in Twente en hebben het over het giftige afvalwater... dat door de NAM onder de grond in Rossum wordt opgeslagen. En ik zou hier graag de minister Blok over willen spreken. Is dat mogelijk? Nee. Die reces en dat ga ik hier niet onderbreken, ben ik bang. Goed, okay. Dank u wel. Dag. Reces. En iemand die zich er wel heel erg druk over maakt... en ook de motie heeft ingediend in de Tweede Kamer... dat is CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Laat ik die eens even gaan proberen of zij mij te woord wil staan... of is zij ook met reces? Goedemiddag, met Agnes Mulder. Met Joris Kreugel van het Radio 1-programma Vijf Dagen. Deze week zijn wij in Twente en hebben het over het giftige afvalwater... dat door de NAM onder de grond in Rossum wordt opgeslagen. De Tweede Kamer heeft een motie met de eis dat dit direct moet stoppen aangenomen. U heeft de motie ingediend. Ja, dat klopt. Ja, en toen de motie werd aangenomen, wat voor gevoel kreeg u? Ja, ik was echt super blij, want dit is natuurlijk iets waar ik al jaren mee bezig ben. En ja, je krijgt het nooit voor niks, nooit zomaar. En dan... hoor je in één keer dat hij een meerderheid heeft. En natuurlijk heb ik achter de schermen ook wel mijn best ervoor gedaan dat hij een meerderheid zou krijgen. Maar dat weet je nooit van tevoren. Ja, en nu hadden we toch ook echt wel een hele ruime meerderheid. Dus dat geeft aan dat het denken over mijnbouw en hoe we daar op een goede manier op de lange termijn mee omgaan, dat het veranderd is over de afgelopen jaren. En ik denk dat dat ook heel erg hard nodig is. En het mijnraadadvies zegt ook van kijk daar nou op een andere manier naar. Leer wat er in Groningen is gebeurd en doe dat niet meer op dezelfde manier op andere plekken. En ik hoop dat we het op een kortst mogelijke termijn ook voor elkaar gaan krijgen. Het was dan toch een klein feestje. Half december was het dan niet een enorme domper dat minister geen gehoor geeft aan de eis van de Kamer? Nou, ik heb dat dus nog niet in een officiële brief aan de Tweede Kamer gezien. Maar ik wil graag een brief hebben van de nieuwe staatssecretaris. En daarin, in die brief, zal de staatssecretaris moeten aangeven hoe hij die motie gaat uitvoeren. Het lijkt erop dat de woordvoerder van het ministerie zegt van we gaan het niet doen. En daar hebben we ook al in het debat gezegd. Maar dat is voor ons niet acceptabel. Maar goed, een minister kan natuurlijk ook altijd een motie naar zich neerleggen. Maar dan heb je in ieder geval het fatsoen als minister of als ministerie om daarover dan een brief te sturen naar de Kamer waarom je dat dus wel of niet gaat doen. En want dit is niet wat we willen. Dit past ook niet meer bij mijnbouw in 2022. Het moet toch direct, en dat is dus niet gebeurd, dan moet je toch ook wel teleurgesteld zijn, lijkt mij. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat die motie niet direct wordt uitgevoerd. Dat was wel de vraag aan de minister. Als hij dat op dit moment nog niet doet, wil niet zeggen dat dat niet op korte termijn alsnog kan gebeuren. Dus daar gaan we voor. En daar hebben we ook een mogelijkheid voor als Kamer om de minister daar opnieuw over te bevragen. Of in ieder geval nu de nieuwe staatssecretaris. Ja, daar hebben we op korte termijn ook een debat mee. Dus die zal met het water voor het op te moeten komen. Wanneer is dat? In februari. En dan kan hij in januari nog een mooie brief naar ons sturen. Hoe hij deze motie gaat uitvoeren. Dus dan heeft hij nog even de tijd om zich goed in te lezen. En het goede besluit daarover te nemen. Freddy Mensing, begin van de week zat hij bij ons in de uitzending. Op maandag van de stichting Stop Afvalwater Twente. Die zijn ook al jaren bezig. Heeft u nog een advies voor hem? Wat voor stappen zij kunnen ondernemen? Nou, wat zij heel erg goed doen. En echt complimenten daarvoor. Is dat ze iedere keer dit onderwerp agenderen bij ons in Den Haag. Op lokaal niveau, op provinciaal niveau. En dat ze hun stem goed laten horen. En een volksvertegenwoordiger die luistert dan daarnaar en die denkt van hoe kan ik daar op een goede manier mee omgaan en zorgen dat we de goede oplossing krijgen voor Twente en ook voor Drenthe, zodat we de goede zaken gewoon aan het doen zijn. Nou, en dat vind ik geweldig hoe ze dat in Twente in ieder geval doen. En dat was Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA, die de motie indiende en een meerderheid kreeg. En er gloort hoop steeds meer voor de verontruste Turkers aan de horizon, want het opslaan van het afvalwater is tijdelijk stilgelegd. En ik heb nog één iemand op mijn verlanglijstje staan die ik graag wil spreken. En dat is iemand van de NAM. En die belde ik net. Met Joris Kreugel, goeiedag van Radio 1 van 5 dagen. Ik ben de hele week al bezig met het afvalwater in Twente. Ik heb iedereen gehad, ik heb behalve de NAM nog niet gesproken. Ja, oké, helder. Misschien kan het ook worden dat ik even dat met een van onze directieleden opneem. Hoor ik graag even. Ja, oké, bedankt. Prima, dankjewel. Dag. Tot later. Dag. Nou, Waldi, ik hoop je morgen weer meer te vertellen over het afvalwater hier in Twente. Morgen dus, de laatste dag hier in Ootmarsum. En dus ook voor dit afvalwaterdossier gaat de NAM Joris te woord staan. To be continued. 5 dagen helpt. Ja, het is tijd voor onze actie 5 dagen helpt. De stichting Norbar Hart deed maandag een oproep om het Syrische gezin Abdul Rahman te helpen. Ze zijn met z'n negenen. Ze leven in een klein huis, zo klein dat de jongste 2 zusjes van 1 en 4 samen met de ouders in de woonkamer moeten slapen. Inmiddels zijn diverse meubels en materialen aangeboden en hebben verschillende ondernemers zich ook gemeld. Installateur Erik Lammerink, die zat hier gisteren en hij bood aan samen met andere aannemers het een en ander te installeren. Maar extra hulp is altijd welkom, zei hij. Het is druk in de boog. Ja, we hebben allemaal mensen tekort. Het is druk. En dat blijft druk, zoals er nou bij staat. Dus wat dat betreft doe ik ook meteen een oproep aan misschien wel wat gepensioneerde mensen of in ieder geval vrijwilligers om mee te leven. Dan zijn wij alleen de materiaalleveraars, zeg maar. Maar nogmaals, dat de gepensioneerde klussers zich nu melden ook. Gepensioneerde klussers, die lopen hier ook in Twente een hele hoop rond, zeg maar. Ook in die plaatsen, als Rossum, Ootmarsum, Dedekamp. Het is op dit moment nog een beetje koud buiten, dus wat dat betreft kunnen ze misschien zo gewoon mogelijk daar ook mee starten. Ja, we zoeken dus nog naar handige mensen om te helpen klussen. Hier in de bus nu, Harry Blokhuis. Harry, we zoeken gepensioneerden. Ja, hier zit een gepensioneerde van 59. Ja, nee, je bent nog niet echt gepensioneerd, hè? Nee, maar nee. Je komt uit de Lutte, dat is iets verderop, hè? Ja. Aan de andere kant van de Oldenzaal. Ja. Je luisterde gisteren, en wat dacht je? Ja, ik had dus de oproep van Stichting Nobelhart gezien. Ik ken die stichting al vanaf het begin. Ben hier Tijkorte, de voorzitter, die ken ik van de verjaardagen. En ja, ik ben het gewoon bij volgen. En het doel vond ik geweldig. Ja, en, want Harry, je bent zelf ook best handig, toch? Ja, ik heb geen twee linkerhanden. Nee, maar leg even uit, wat kan je? Ik ben administratief geschoold. Ik ben altijd administrateur boekhouder, administrateur projectadministratie gedaan. We zoeken iemand met handige handjes, hè? Ja, dat komt nog. Oh, ja. Ik ben ziek geweest een aantal jaren. Ja, ik had er niet meer kunnen zijn. Dat heb ik allemaal doorstaan. En ik heb bedacht om van kantoor weg te gaan en mijn handen te gebruiken. Zodat ik s'avonds kan zien wat ik gedaan heb. Wat goed. Dat geeft me zoveel voldoening dat ik nu alles doe behalve elektrisch zoals Erik Lammering doet. Kijk eens, goed, want je helpt vaker mensen, hè? Ja. Wat doe je zoal? Ik heb bijvoorbeeld vanuit het reïntegratietraject de asielzoekers geholpen toen die hier in Noord-Marsum waren. Toen hebben we met 3 man een fietswerkplaats bestierd. Ik zag de fietsen op voor alles wat tot 50 euro werd aangeboden op Marktplaats. Ja. Die benaderde ik met het verzoek of ze wilden doneren aan het AZC. En die haalde ik 1 keer in de 14 dagen, maak ik een rondje Twente, haalde de fietsen op. We knapten die fietsen op. En die werden voor 50 cent per dag aan de statushouders, asielzoekers, uitgeleend. Kijk eens, je blijft bezig. Ja. Nu hoor je die oproep, de familie Abdulrahman in Rossum. Ja. Wat kan je voor hen doen? Ja, ik heb gereageerd. Ik heb sinds een maand of wat heb ik bedacht dat er links-rechts wordt een laminaat aangeboden, een kliklaminaat. Dat haal ik op, inclusief de ondervloer vaak. Dat bied ik nu aan, normaal gesproken voor 9,5 euro per vierkante meter laminaat plus leggen plus ondervloer. De mensen moeten alleen nog een plintje erbij hebben. Maar dat doe ik alleen voor mensen die een kleine portemonnee hebben. Dus in de bijstand zitten, via Wajong en dergelijke. En grote gezinnen die het financieel ook moeilijk hebben. Ja. Ja. En toen zag ik de oproep begin van de week van Nobelhart. En toen heb ik dat aangeboden van hierover geen 9,5 euro. Ik kom het brengen, ik kom het leggen. Kijk eens, wat goed, Harry. 9,5 is al best goedkoop per vierkante meter. Maar jij gaat het gratis doen. Ik ga dit gratis doen. Top. Kijk. Ik heb 180 meter liggen. Ik denk niet dat het huis zo groot is. Heel mooi. En we hebben trouwens nog een klusser in huis. Ja, dat klopt. Marco, jij bent tegelzetter. Dat klopt, ja. We zoeken geen tegelzetter, maar ik wil dat gewoon even zeggen. Hey, Harry, wat fijn, wat goed dat jij dat gaat doen. En heel erg top dat je hebt gereageerd. Morgen komt Nobelhart en zoon Abdul van de familie Abdulrahman samen in de bus om het resultaat te bespreken, want er is nog veel meer binnengekomen. En u kunt nog steeds iets doen, hè? Het huis heeft natuurlijk, of die kamers hebben inrichting nodig. Een tapijtje, volgens mij zijn er al bedden aangeboden. Kinderbedden misschien ook nog handig. Woon je in de buurt en wil je de Stichting Nobelhart helpen met het opknappen van de woning van die familie? Mail dan naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dit was dag 4 vanaf het Kerkplein in Oud-Marsum. Morgen onze laatste dag hier. Dan zit in de bus het VVV-boegbeeld, moet ik zeggen. Jos Bos. En zij ademt Oud-Marsum. Dan hebben we het over wat de toekomst misschien nog kan gaan brengen voor de stad. Want zij wil volgens mij nog veel meer toeristen hierheen halen. Alfons, wat vind je daarvan? Ze zijn van harte welkom natuurlijk. Als alles maar in goede banen wordt geleid. Kijk eens. Morgen is verslaggever Joris Kreugel er ook nog. Hè. Die komt met zijn laatste deel van het hoofdpijndossier Afvalwater Twente en de NAM. En ik bespreek met Benny Tijkotte dus van de Stichting Nobelhart de opbrengst van onze actie 5 dagen help. Waarvoor, ik zei het net al, hulp nog steeds welkom is. Straks na 8:30 langs de lijn en omstreken. Wij zijn er morgen weer. En Marco, laatste woord voor jou. Wat schenk je voor ons in zo? Lekker pilsje. Kijk eens. Wij zijn er morgen weer, 8:00. Ik spreek je. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch